ก็อยู่วันนี้ไม่ไปเลือกตั้งกันนะ เดี๋ยวค่อยกลับไปเรียน สมบูรณ์มากับใครบ้างถามอย่างนี้มีเครื่องแบบด้วยว่าไงโยภาวนาเป็นไง เห็นพวกความอยาก คอยรู้ทันไปที่จริงถ้าเราเห็นความอยากได้นะพอความอยากขาดเนี่ยความปรุงแต่งก็ดับเลยนี่ใจของเราพอหมดอยากเรื่องหนึ่งก็จะไปอยากอีกเรื่องไปอยากไปเรื่อยๆคนในโลกมันก็อยากของหยาบๆอยากได้ของหยาบๆคืออยากได้อารมณ์ที่ดีอยากได้รูปสวยๆกลิ่นหอมๆเสียงเพราะๆอะไรนะของอร่อยอยากได้สัมผัสดีๆอยากคิดเรื่องสนุกๆเพลิดเพลินฝันๆแต่ยิ่งเด็กๆชอบฝันๆคนแก่ก็ฝันนะฝันอดีตนะเด็กก็ฝันอะไรไปอนาคตเนี่ยอยากได้ความสุขอยากได้อารมณ์ที่ดีนี่อยากขั้นต่ำเลยนะพวกสัตว์มันก็อยากแบบเดียวกันนี่พอนักปฏิบัติมันก็อยากแต่นี่เพิ่มอีกอยากให้จิตดีอยากให้จิตไม่มีกิเลสอยากให้จิตไม่ทุกข์อะไรเงี้ยเป็นพวกนี้จะคอยรักษาจิตส่วนพวกที่อยากได้อารมณ์ดีๆนั้นก็จะวิ่งหาอารมณ์ที่ดีแย่งชิงกันแล้วผลประโยชน์ขัดแย้งกันตีกันกัดกันส่วนนักปฏิบัติอยากหาความสุขก็เลยเกิดการทำทานถือศีลทำสมาธิเกิดความปรุงแต่งฝ่ายกุศลอีกพวกหนึ่งฉลาดกว่านั้นอีกคิดว่าถ้ายังมีจิตมีใจอยู่นะยังมีทุกข์อีกพวกนี้ภาวนาให้จิตมันดับไปหรือดับความรู้สึกไปอยู่กับอารมณ์ที่ละเอียดอยู่กับพวกอรูปนั่นก็เป็นความปรุงแต่งอันที่สามเรื่องอเนนชาที่สังขารนี่แต่ละคนก็หาความสุขด้วยการปรุงแต่งแบบต่างๆชาวโลกมันก็ปรุงแต่งแบบเที่ยวหาอารมณ์ที่ดีเที่ยวหนีอารมณ์ที่เลวนักปฏิบัติก็ปรุงแต่งแบบทําตัวให้เป็นคนดีจริงๆทําตัวให้เป็นคนดีมันก็ดีเหมือนกันนะแต่มันดีแบบคนดีนะดีแบบเทวดาดีแบบพรหมเลยยังเกิดอีกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความปรุงแต่งทุกๆแบบเลยนะคือความไม่รู้จักข้อเท็จจริงในตัวอวิชชาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกข์เราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวดีพอเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะก็อยากหาความสุขให้มันนี่วิธีหาความสุขก็คือความปรุงแต่งแบบต่างๆนั่นเองวิ่งหาอารมณ์ที่ดีวิ่งหาอารมณ์ที่เลวนะรักษาจิตให้สุขให้สงบนี่แบบคนดีลึกๆที่พวกเราพยายามมาปฏิบัตินะดูลงไปมันรักตัวเองอีกแหละอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์อยากให้ตัวเองมีความสุขนี่ถ้าเราปฏิบัติเราไม่เข้าใจเราจะลูบลูบคลำคลำการปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติแบบลูบลูบคลำคลำเรียกว่าศีลพัตตุปาทานศีลพัตตาปรามาปฏิบัติแบบลูบคลำไปคิดว่าทำอย่างนี้น่าจะดีไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำนะก็คืออวิชชามันปฏิบัติแทบเป็นแทบตายกิเลสหนังไม่ถลอกเลยทางสายกลางเนี่ยอยู่ตรงที่รู้ทันความปรุงแต่งนะรู้ทันความปรุงแต่งดับอะไรทำให้ปรุงแต่งก็อยากอย่างนั้นอยากนี้แล้วก็ปรุงแต่งรู้ทันไปงั้นการปฏิบัติถ้าเรียนแบบรวบย่อเลยนะแบบเรียนรัดเลยรู้เข้ามาให้ถึงใจตัวเองเลยความอยากอะไรสักเล็กน้อยเกิดขึ้นนะให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วความปรุงแต่งจะดับไปความอยากคือตัวตัณหาความปรุงแต่งทางใจคือการสร้างภพภพคือการทำงานทางใจงั้นตัณหาเป็นผู้สร้างภพอยากขึ้นมาแล้วก็ปรุงทำไมถึงอยากเพราะมีอวิชชาไม่รู้จักทุกข์คิดว่านี่เป็นตัวดีไม่ใช่ตัวทุกข์เพราะงั้นหน้าที่ของเรานะคอยรู้ถ้ารู้ทันตรงที่ตัณหาเกิดมันดับไปเลยตรงนี้ก็ได้ตัดตรงนี้ก็ขาดได้หรือรู้ตรงอวิชชากับสังขาร อวิชชาความไม่รู้ก็เกิดความจงใจเจ็ดจงใจปรุงแต่งทั้งสามแบบรู้ลงไปตรงไหนก็ได้ที่เป็นตัวกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันตรงนั้นง่ายนะอวิชชาตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะถึงหัวข้อถึงบอกว่าดูตรงที่ตัณหาอุปาทานภพชาติที่เกิดให้รู้ตรงนี้ก่อนทีมนี้ว่าไงเคยมานี่เคยเห็นมาเคยมาเคยเห็นหน้าได้ฝึกกันมาแบบไหนสามคนนี้แล้วนี่ล่ะเคยฝึกไหมเหรอหัดพุทโธดีนั่นเนี่ยไปเรียนมาจากไหนล่ะพุทโธ ไม่ได้ค่ะพอดีว่าตามทางหน้าไปไม่ได้ที่ไหนแต่ว่าไม่ทราบว่า ตอนนี้สติตัวจริงของเรามันยังไม่เกิดขึ้นมาคือตัวสัมมาสตินะยังไม่เกิดขึ้นมาจิตของเราก็ยังขาดตัวสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจตนเองนะจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมาเต็มที่นะเดี๋ยวต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนความจริงการพุทโธนะพุทโธเพื่ออะไรพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตนั่นเองยันหัดพุทโธพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตของเรานั่นแหละคือตัวพุทโธตัวจริงคําว่าพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาเท่านั้นเป็นสิ่งมาล่อเมื่อเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธไปพอพุทโธพุทโธไปเนี่ยจิตหนีไปเที่ยวจิตหนีไปคิดนึกใช่มั้ยให้รู้ทันว่าจิตหนีไปละพุทโธพุทโธพุทโธไปบังคับจิตตัวเองไว้อึดอัดรู้ว่าจิตอึดอัดพุทโธพุทโธไปจิตสบายจิตเบาจิตมีความสุขรู้ว่าสบายรู้ว่าเบารู้ว่ามีความสุขพุทโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเห็นจิตของเราจิตของเรานี่แหละคือพุทโธตัวจริงนะส่วนคําว่าพุทโธพุทโธนี่เป็นแค่เหยื่อเท่านั้นเป็นเหยื่อตกปลาหรือบางคนหัดหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตหายใจไปรู้ทันจิตไปหายใจไปแล้วบางทีจิตก็หนีไปคิดหนีไปเที่ยวก็รู้ว่าหนีไปคิดหนีไปเที่ยวหายใจไปแล้วจิตอึดอัดรู้ว่าอึดอัดหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขในที่สุดเราก็รู้เท่าทันจิตนะอะไรก็ได้เมื่อพอเรารู้เท่าทันจิตแล้วต่อมานี้พอตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจคิดนึกเนี่ยความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตนะเราจะคอยรู้ทันจะรู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราไปเนี่ยถ้าฝึกพุทโธฝึกให้ได้อย่างนี้นะไม่ใช่พุทโธเอาเคลิ้มๆนะฝึกพุทโธเพื่อให้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองแล้วก็รู้อยู่ที่จิตจิตจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปคือบางทีการที่มันเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าเราบล็อกมันไว้นะเรากั้นมันไว้ด้วยกำลังของสมาธิถ้าอย่างนี้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเราเห็นจิตของเราอยู่ต่างหากเห็นกิเลสผ่านไปผ่านมาไม่เกี่ยวกันนะแต่จิตเนี้ยจะอ่อนโยนนุ่มนวลเบาคล่องแคล่งแคล่วว่องไวนะแต่ถ้าจิตเราแข็งทื่อสักนิดหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเรากั้นมันไว้นะนะค่อยสังเกตที่จิตให้ดีอย่างตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหมยังไม่เลิกคิดทราบไหม

พราะฉะนั้นถ้ามันฟุ้งซ่านขนาดนั้นนะรู้ลงที่กายเลยรู้ลงที่กายเลยนะข่มใจไว้ก่อนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวไว้บังคับมันหน่อยๆให้คอยมาสนใจร่างกายไว้อันนี้ได้เป็นสมถะนะเป็นกำลังแล้วจิตใจเราสงบลงกระทั่งอยากจะพูดยังเห็นความอยากผุดขึ้นมาแล้วนะอาจารย์เฝ้าดูไปเฝ้าดูความรู้สึกที่มันผุดนะตอนนี้มีแรงจะดูตอนนี้หนีคิดแล้วเห็นไหมหนีไปคิดนะหนีคิดแวบไปรู้ทันมันนะใจหนีไปก็รู้ทันมันดวงว่าไงดวง ก็รู้สึกเครียดเยอะค่ะแล้วเครียดจนรู้สึกว่าปวดหัวเพราะว่ามันเหมือนความคิดมันคือขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเลย อ่ะห้ามมันไม่ได้นะไม่ต้องห้ามมันหรอกนะรู้จิตไม่ได้รู้ไม่ไหวก็มารู้ร่างกายไว้นะร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ใช่ว่าร่างกายเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะความจริงเคลื่อนไหวตลอดเลยอย่างนั่งอยู่เนี่ยกระดุกกระดิกเล็กๆน้อยๆกระดุกกระดิกอยู่เรื่อยๆหรือหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยคอยรู้สึกไป พอคร ับ บางทีแบบที่ตันจากเองหลวงพ่อบางทีแบบดูกายอะไรต่างๆพอดูไปแล้วคือมันมีพอเรานั่งตรงนั้นมากมันก็เหมือนกับว่างๆมันไม่เหมือนจะดูอะไรคือมันเหมือนจะคล้ายๆเพ่ง อ่ ะคือมันแล้วมันจะกลายเป็นเพ่งหรือเปล่าม ันจะกลายเป็นเพ่ง คือตรงนั้นแต่แก้บางทีมันดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะจำกับภาพตรงนั้นแล้วมันเหมือน ในลองดูให้อาตมาดูที่ลองดูกายเป็นอย่างที่ว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าดูกายอย่างนี้เรียกว่าเพ่งกายดูกายคำว่าดูกายคือแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายนะเนี่ยรู้สึกไหมกายที่มันไหวแต่ถ้าอาจจะมาทำหน้าให้ดูนะวิธีดูของคุณทำนี้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะดูกายนี่ก็แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวแค่รู้สึกวิปัสสนาเนี่ยใช้รู้สึกเอานะไม่ใช้เพ่งใช้จ้องเอารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหว คือรู้ครับแต่ว่ามันจะตัดเดียวแล้วพอ คุณสังเกตนิดนึงถ้าเมื่อไหร่ใจของเราแข็งนิ่งทื่อๆนะหนักนะเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลทำผิดแล้วห้ามขยันนะหยุดก่อนรู้สึกเอาใหม่ถ้ารู้สึกตัวถูกต้องนะจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนักไม่แข็งสังเกตไหมพอเรากำหนดลงกำหนดกายอย่างตะกี้ใหม่ไม่เพ่งกายอย่างเดียวที่เคยทำเพ่งอย่างที่เคยทำดูออกไหมจิตมันจะซึมมันจะทื่อๆจะหนักเนี่ยจิตชนิดนี้เป็นอกุศลจิตนะนี่พวกเรานักปฏิบัตินะเราละเลยที่จะเรียนเรื่องจิตบางคนถึงกับประกาศนะสมบูรณ์บอกไม่เรียนเรื่องจิตจะเรียนเรื่องกายก่อนบทเรียนของพระพุทธเจ้านะบทที่1ชื่อศีลสิกขาบทที่2ชื่อว่าจิตตสิกขานะบทที่3ชื่อปัญญาสิกขาการตามรู้กายรู้ใจนะเป็นปัญญาสิกขาก่อนจะมาตามรู้กายรู้ใจได้ต้องมีจิตตสิกขาต้องเรียนให้รู้จักลักษณะของจิตก่อนนะว่าจิตที่รู้สึกตัวเป็นยังไงจิตที่หลงจิตที่เผลอเป็นยังไงไม่งั้นเราจะเอาอกุศลจิตเนี่ยไปเจริญปัญญาจิตที่หนักๆแน่นๆแข็งซึมทื่อๆนี่นะเป็นอกุศลอย่างเมื่อกี้ดูออกใช่ไหมอยู่ของเราดีๆพอเราลงมือเพ่งกายนะจิตหนักๆขึ้นมาแล้วหนักๆไม่มีละหูตาจิตที่เป็นกุศลมีละหูตาเบา พ่อครับเราคือเหมือนจะฝึกเริ่มต้นนะฮะคือฟังจากทีวีหลวงพ่อเนี่ยจะบอกว่าคือแบบบุคคลยังไงอยากจะเหมาะกับจิตหรือว่าธรรมทีนี้มานั่งดูตัวเองมันก็ว่ามันกำหนดว่าจิตกับธรรมแต่ว่าในฝึกเบื้องต้นเนี่ยคือเห็นกายหรือเห็นเนื้อตาหรือเห็นจิตก็คือดูไปตามมันได ้ได้เลย กำหนดว่านี่เป็นจิตเป็นธรรม ไม่ต้องแหละนะแต่รู้กายก็ต้องรู้นะกายนี่เป็นของที่ใจไปรู้เข้าแต่ถ้าเราเพ่งกายเนี่ยจะเหลือแต่กายอันเดียวไม่มีใจที่เป็นคนดูนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเพ่งกายคุณลองเพ่งกายลงไปไหมเพ่งอย่างตะเกียบรู้สึกไหมมันเหลือแต่กายมันไม่มีใจที่เป็นคนดู วิปัสสนาเนี่ยนะจะอยากทำวิปัสสนาเบื้องต้นเลยก่อนจะถึงวิปัสสนาต้องมีนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปกับนามกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่งต้องแยกนะนั้นถึงจะรู้กายใจก็ต้องอยู่ต่างหาก เนี่ยเวลาเราฝึกอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ความคิดเข้ามาด้วยใช่ไหมครับเพื่อจะแยกว่า ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึก ใช้ความรู้สึกว่า เดี๋ยวอย่างคุณใช้ความรู้สึกคุณพอคุณเพ่งกายเนี่ยรู้สึกไหมจิตเราเริ่มซึมลงไปเริ่มไปจ้องเนี่ยเรารู้ทันว่าจิตซึมลงไปมันจะตื่นขึ้นมาเองเดี๋ยวไปเรียนต่อนะ